W Warszawie 2-0 Polska prowadzi z Litwą. Raport z meczu już za chwilę. Jest punktualnie 19 w programie Trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Robert Lewandowski. Dzięki niemu Polska prowadzi z Litwą. Wynik na początek, a relacja ze spotkania już za chwilę w sporcie. Dwóch zakładników przetrzymywanych przez mężczyznę w centrum Paryża. Chce, żeby skontaktowano go z ambasadą Iranu. Luka VAT-owska prawie dwukrotnie niższa. Z raportu wynika, że zmniejszyła się z 26 do 14%. Polska prowadzi z Litwą 2-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Obie bramki strzelił Robert Lewandowski. Teraz, jeszcze za chwilę rozpocznie się druga połowa spotkania, a relacja za chwilę w sporcie. My jeszcze przypominamy inną ważną informację w związku z Mundialem. Kamil Glik pojedzie do Rosji. Obrońca reprezentacji przeszedł kolejne badania w Warszawie, a o wynikach powiedział lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Dzisiaj w pełni świadomie ocenić można sytuację tak, że do trzeciego meczu grupowego Kamil, jestem przekonany, będzie do dyspozycji trenera. Jutro kadra Adama Nawałki leci do Rosji. Mundial rusza za 2 dni. Mężczyzna przetrzymuje dwóch zakładników w firmie w centrum Paryża. Chce rozmawiać z ambasadą Iranu. Specjalne jednostki policji otoczyły miejsce, w którym przetrzymywani są zakładnice. Mężczyzna, który ich więzi, ma atrapę broni, informują funkcjonariusze. Jednej osobie udało się uciec napastnikowi, który podobno oblał pozostałych dwóch zakładników benzyną. Na miejscu są także strażacy. Policjanci będą negocjować z mężczyzną. Na razie nic nie wiadomo o jego tożsamości czy narodowości. A teraz w serwisie Trójki łatanie luki VAT-owskiej. Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego udało się ją ograniczyć z 26 do 14%. Tak wynika z raportu PwC. Na ten sukces złożyło się kilka czynników, mówił w Polskim Radiu Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland. Do 2014 roku mniej więcej rzeczywiście to uszczelnianie, zwłaszcza jeśli chodzi o lukę VAT-owską, szło opornie. Natomiast teraz to przyspieszenie, które nastąpiło po 2015 i 2016 roku i pakiety od tego energetycznego przez paliwowy, kończąc na przewozowym, plus reforma horyzontalna Krajowej Administracji Skarbowej, to się po prostu zdarzyło i zadziałało, czyli tej mafii paliwowej tak zwanej jest trudniej w Polsce operować. Jak dodaje ekspert, teraz trzeba wzmocnić administrację i zwiększyć nakłady na skarbówkę. Krajowej Administracji Skarbowej, która przecież operuje na polskich drogach, chociażby sprawdzając, w których cysternach przewożone jest lewe paliwo, w których nie, żeby było ich jak najwięcej, bo jeżeli jest mniej funkcjonariuszy, no to w sposób naturalny mafia paliwowa ma większe pole do działania. To uszczelnianie także się odbywa nie na poziomie regulacji ustaw, tylko na poziomie takiej pracy operacyjnej na polskich drogach. Raport przygotowano na zlecenie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. O reformie sądownictwa i praworządności w Polsce będzie debatował jutro Parlament Europejski w Strasburgu. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zapowiada, że nasz kraj będzie bronił swojego prawa do zmian w sądownictwie. To już jest kolejna debata na ten temat. Część europarlamentarzystów ma określone zdanie, krytykuje Polskę, moim zdaniem bezzasadnie. Na pewno będziemy wskazywać na otwartość Polski, na reformy, które zostały wprowadzone, pewne modyfikacje zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Nie zgodzimy się z tezą, że nasze reformy miałyby rzekomo zagrażać praworządności w Polsce, bo to jest teza nieuprawniona. O zmiany w sądownictwie będzie dopytywał też wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Wybiera się do Warszawy w poniedziałek. Komisja Europejska pod koniec ubiegłego roku uruchomiła wobec Polski postępowanie, zarzucając polskim władzom naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. ONZ wzywa świat do wsparcia porozumienia Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną. NATO jest zadowolone po historycznym szczycie. To reakcje po spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej. Rozmowy wywołują jednak mieszane reakcje amerykańskich polityków. A w to, co mówi się za oceanem, wsłuchał się nasz korespondent Marek Wałkuski. Przywódca Republikanów w Senacie Mitch McConnell oświadczył, że zgadza się z celami zawartymi w deklaracji podpisanej przez Donalda Trumpa i Kim Jong-una. McConnell zastrzegł, że jeśli Korea Północna nie dotrzyma obietnic, to Stany Zjednoczone muszą być przygotowane na wywarcie maksymalnej presji na Pjongjang. Wyniki szczytu w Singapurze poparł też senator Marco Rubio, ale wyraził wątpliwości, czy Korea Północna wyrzeknie się broni jądrowej. Tymczasem demokraci nie szczędzą krytyki prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Przywódczyni tej partii w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi skrytykowała decyzję o rezygnacji przez Donalda Trumpa ze wspólnych manewrów wojskowych z Koreą Południową. Wygląda na to, że nasz prezydent poszedł na ustępstwa wobec Kim Jong-una w zamian za mgliste obietnice, stwierdziła Pelosi. Demokratyczny senator Ben Shatz skrytykował Donalda Trumpa za pochwały pod adresem koreańskiego dyktatora. Senator Chris Murphy wyraził zdumienie, że Donald Trump od razu pozbył się tak poważnej karty przetargowej jak manewry wojskowe z Koreą Południową, nie uzyskując żadnych konkretnych ustępstw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Przenosimy się na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam Jan Kałuski i Adam Malecki. Dwa gole Roberta Lewandowskiego w 90 i 33 minucie. Polska prowadzi z Litwą 2-0, chociaż teraz jest groźna sytuacja dla Litwinów, ale dobrze radzimy sobie. Jacek Góralski wybija tę piłkę. To była groźna sytuacja. Pierwsze trafienie po koronkowej akcji. Kownacki, Rybus i chirurgiczne, precyzyjne trafienie kapitana, choć z małą pomocą obrońcy Litwinów, od którego odbiła się jeszcze piłka, zanim zatrzepotała w siatce. Drugi gol to już indywidualny popis lewego. Strzał z rzutu wolnego. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i z pomocą systemu wideoweryfikacji sędzia zadecydował gol. To kolejne gole naszego kapitana w biało-czerwonych barwach. Z orzełkiem na piersi zdobył już 55 bramek i śrubuje rekord wszechczasów w naszej kadrze. Tak skutecznego napastnika Polska nie miała nigdy w historii. Lewandowski już w drugiej połowie się nie pojawił, niech odpoczywa, zbiera siły na Senegal. Za niego gra Łukasz Teodorczyk. Do tego za Jędrzejczyka przed Piszczek, a za Fabińskiego Szczęsny. Rozpoczęła się druga połowa, wciąż 2-0 dla Polski w meczu z Litwą. Uważnie oglądamy to, co dzieje się na PGE Narodowym. Zakończyło się natomiast towarzyskie spotkanie naszych grupowych rywali na Mistrzostwach Świata. Japonia pokonała Paragwaj 4-2. Gola i asystę zaliczył Shinji Kagawa, a więc lider japońskiej jedenastki. Ale dzieje się też w Hiszpanii, bo poznaliśmy nowego trenera Realu Madryt. Można mówić o sporej sensacji, bo szkoleniowcem królewskich został Julien Lopetegui, a więc aktualny selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. Zostajemy jeszcze przy futbolu, bo nasze piłkarki już na pewno nie awansują na Mistrzostwa Świata Kobiet. Biało-czerwone jeszcze w 70 minucie wygrywały 2-0, ale ostatecznie przegrały ze Szkotkami 2-3. Zmieniamy dyscyplinę, bo w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie najlepsi tenisiści świata przenieśli się na trawę i tym samym szykują się do Wimbledonu. Na początek impreza Hertogenbosch. Kibice zacierali ręce przed pojedynkiem Magdy Linet, ale niestety Polka wycofała się z turnieju z powodu kontuzji ręki. I na koniec jeszcze przypominamy, o 20:30 polskie siatkarki zagrają z Japonkami w meczu Ligi Narodów. Zanim jednak rozpocznie się pierwszy set, zobaczmy, co dzieje się na PGE Narodowym. 50. minuta i wciąż 2-0 dla Polaków. Panowie, czy są jakieś informacje, czy Kamil Glik, o którym wiemy, że ostatecznie pojedzie na Mundial do Federacji Rosyjskiej, ogląda to spotkanie? Jest gdzieś tam na ławce? Jest w szatni? Gdzie się w tej chwili znajduje? Wiecie to? Wypatrywaliśmy, ale Kamila Glika się nie dopatrzyliśmy, ale jestem przekonany, że jest takim twardzielem, że przyjście tutaj, dotarcie na Stadion Narodowy, to dla niego bułka z masłem, więc na pewno się tutaj pojawił i wspiera z wysokości trybun naszą reprezentację. Podobnie zresztą jak Robert Kubica, który dzisiejszy mecz ogląda. Adam Malecki i Jan Kałucki, dziękujemy. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. W nocy temperatura od 9 na Mazurach i Podlasiu do 14 stopni na Wybrzeżu, na ziemi lubuskiej, Podkarpaciu i Zamojszczyźnie. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie przeważnie umiarkowane w zachodniej części kraju i na południu Polski, okresami duże i tam możliwe także przelotne opady deszczu, a nawet burze. Jutro temperatura maksymalna od 17 stopni, najchłodniej na Wybrzeżu, do 24 miejscami w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Roma Leszczyńska i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie dziękujemy za spotkanie. Magiel Wagli startuje już za chwilę. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca drugą część albumu Seweryn Krajewski Smooth Jazz. Piotr Rodowicz i przyjaciele. Największe przeboje Seweryna Krajewskiego w jazzowych aranżacjach. Niezapomniane melodie. Znakomici polscy jazzmeni.

From my father's mouth, I have heard the words of life. From my father's mouth, I have heard the words of life. Only by knowing my past, in the future shall I last. Dobry wieczór Państwu, hrabia miód cudnika, tak numer PESEL, pani Bum Bum, zapraszamy na magię Wagli. Dobry wieczór, to ja jestem pani Bum Bum i przy pomocy mojej skromnej osoby odbyła się inauguracja dzisiejszego koncertu, czy programu muzycznego, a w międzyczasie mecz jest, proszę Państwa, czym Państwo wie zapewne, co pewnie spowoduje, że słuchalność tego naszego fantastycznego wydania będzie dosyć maliutka. No to niech żałują ci, co słuchają, a w ogóle z panią Agnieszką Łukasiewicz, która jest tak łaskawa, dobra i mimo tych dziwnych, nie nadających się ani do tańca, ani do różańca, ani w tym rytmu, ani melodii dźwięków, które tu słyszy, twardo jednak próbuje je wyemitować. Przypomniała taki odcinek Pszczółki Maj, w której pszczółka założyła drużynę piłkarską i mieli grać dotąd, aż drużyna pszczółki wygra. W związku z tym powinniśmy już zakończyć ten mecz i wtedy, bo już wygrywamy przecież cudnie i byśmy mogli sobie wspólnie z państwem. Ale chcemy jeszcze wygrać. O właśnie, zdaje się, wygraliśmy jeszcze jedną brameczkę. No to chyba już chcemy nie tyle wygrać, co zmasakrować. A tak naprawdę to ja nie wiem, którzy są nasi, bo jak byłem mały, to się uczyłem zawsze w wierszyka Litwy, ojczyzna, ojczyzna moja, to jesteś jak zdrowie, ile cię ceni trzeba, więc ja nie wiem, za kim ja jestem właściwie. Ty za kim jesteś? Też nie wiesz. Za pająkiem Teklu właśnie, bo to pająk Tekla był, a pająk nie Tekla. Pszczółka. Pajęczyca, a pajęczyca pszczółka, nawet. Pajęczyca, a wy też znacie tą literaturę naprawdę. Rzeczywiście jest 3-0, tak? 3-0. Niedawno, opowiedz, co to było, bo ja to właśnie przynosiłem, tak, tylko w wersji takiej zremiksowanej. Tak, to jest wersja, znowu wracam do moich prezentów rodzinowych, jeden ze wspanialszych, czyli jedna z najładniejszych płyt Ethnic Heritage Ensemble pod tytułem Continuum, płyta z 97 roku. Zespół niezwykle płodny, dużo tych płyt nagrywa, ale parę z nich to są rzeczywiście mi mistrzowskie płyty, między innymi ten utwór, który nosi tytuł Ancestral Song, Ethnic Heritage Ensemble. Niedawno opowiadałem, przynosiłem do studia nową płytę Jimi Hendrixa, bo się okazało, nagrał nową płytę? Tak, że nagrał. Teraz niespodzianka, bo nową płytę nagrał John Coltrane. Już niedługo pojawi się całość płyty, która została skitrana gdzieś tam pod stół, między innymi przez pierwszą żonę Coltrane'a, Naimę. W 63 powstało nagranie, czyli 2 lata przed słynnym Love Supreme. No i co? Skład podobny. Ja znam tylko pierwszy utwór, bo taki tylko można odsłuchać, chociaż z tego co wiem, wcześniej, przedpremierowo pojawi się chyba płyta winylowa. Wszystko to wytwórni Impuls, więc czekamy. No jest to, jest to granie takie jeszcze rzeczywiście przed Love Supreme. Nie ma tu, nie ma takiego mocnego spiritual, ale jest, jest bardzo Coltrane'owo i myślę, że to wielka niespodzianka dla wszystkich, że ten materiał się gdzieś przechował i uratował. Oczywiście, oczywiście kwartet bardzo, bardzo wybitny, znany, Jimmy Garrison, Elvis Jones i McCoy Tyner. Utwór otwierający płytę. Untitled Original, tak są ponumerowane całe te utwory. Tu jest 11383, take numer jeden, John Coltrane. John Coltrane. Tam się dzieje na tym meczu, proszę państwa, a to gole padają, a potem się okazuje, że wcale nie wpadły, a jednak mimo wszystko wpadł w tym samym czasie następny. No cuda. Pan Marcin nam przysłał piękną fotografię biało-czarną, która chyba jest kompatybilna z tematyką sportową, gdyż przedstawia jakąś zdemolowaną ścianę. Czyli to troszeczkę tak jak po przemarszu kibiców uzbrojonych w jakieś narzędzia demolujące elewacje. Rozumiem. Dzięki w ogóle za całą tą jakże obfitą korespondencję, zaskakująco obfitą. No, pan Robert, to naprawdę już zasłużył pan na tych Puaregów, żeby woleć Coltrane'a niż Dave Matthews, to wielkie poświęcenie. Ja bym tak nie mógł przeczytać tu ani rytmu, ani melodii w tej piosence, co to pan Fish zaprezentował. Także będą ci Puaregowie, ale za 2 tygodnie. Teraz takie sobie wymyśliłem coś takiego, żeby państwu przedstawić dwóch najbardziej mnie przekonujących, czy rzucających o ścianę, czy o beton wokalistów z lat ostatnich, połączonych jedną wspólną osobą, czyli Farah Sandersem. Na tą drugą wpadłem stosunkowo niedawno, a państwu się spodobało, czy myślę tu o Dwight Tribal, jego ostatniej płycie takiej mainstreamowej. I chciałbym go za przeproszeniem zderzyć z twórczością nieżyjącego już niestety Leona Thomasa. No i tak to będzie wyglądało, ponieważ i Farah Sanders łączy tych dwóch pieśniarzy, ale też myślę sobie, poza tym jodrowaniem fantastycznym Leona Thomasa, to taki sposób ekspresji, w ogóle barwa i tak zwana siła, żeby nie powiedzieć power, w głosie ludzkim jest podobnej próby. Zacznijmy od pieśni I Love Paris. Thank you. Jak Państwo słyszały, pan Dwight Tribal bardzo sobie, chyba najbardziej ze wszystkich mi znanych wersji, umiłował Paryż. Ta płyta powstała głównie z tego, co czytałem, wysiłkiem panu Matthew Harsola, grającego tutaj na trąbce, fantastycznego trębacza brytyjskiego młodego pokolenia. No a płyta fantastyczna i no, jest coś, nawet w tej wersji, z takiego Farrah Sanderskiego, sanderskiego klimatu. A jeszcze chciałem tylko podziękować panu Henrykowi za pozdrowienia z Norymbergi. Pozdrawiam małżonkę i pana. A propos Pronitu, w którym pan był dawno łaskaw pracować, chciałem się pochwalić, że chyba pierwsza moja płyta została wydana przez Pronit, o ile dobrze pamiętam. Karny był, napisał pan. 4-0. 4-0, a że karny. W meczu, który się tutaj u nas Litwie, wyświetla. I Litwińczykom, ojczyźnie naszej, takie będziemy ten. Z Baty, z Mary. Mamy zamiar, przecież gdzie jest nasza przyjaźń? Książę Witold i ten dwa miecze, ci co przyniesz, wszystko legło w gruzach. No. Młodzież, bo był już ode mnie Coltrane. Ja zawsze staram się przejrzeć, co tam ciekawego w Londynie na tej scenie takiej młodszej. Chip Wickman, no człowiek, który podróżuje, bo urodził się w Londynie. W międzyczasie grał ze wszystkimi DJ-ami, może nie ze wszystkimi, ale z DJ-ami, których bardzo kiedyś lubiłem, szanowałem. Czy to był Nightmares on Wax, czy to był, nie wiem, Lack of Afro, na przykład później New Master Sound, ale pojawił się także na płytach Matthew Halsola, który zresztą tutaj na płycie też trąbi na trąbie. W międzyczasie zamieszkał w Katarze, całą płytę nagrał w Madrycie. Płyta jest w dystrybucji Kindred Spirit, czyli holenderskiej wytwórni. No, więc jest bardzo, bardzo międzynarodowo. Chip Wickman, chciałbym pozostać jeszcze z tą płytą troszkę dłużej. Najpierw utwór otwierający, no bardzo, bardzo gdzieś wydaje mi się w klimacie właśnie taki spiritual, więc to się wszystko pięknie połączy. Chip Wickman, nowa płyta, nazywa się Shamel. Thank you. pani Agnieszka prosiła mnie, żebym teraz powiedział Terra Obsana, mając na myśli oczywiście program kulturalny pani Agnieszki Obsańskiej pod tytułem Teren Kultury. Dzisiaj opowiem o inicjatywie, która zrodziła się w głowach dwóch studentek grafiki i początkowo była takim mikrospotkaniem wokół tematów związanych z designem. A dziś to wydarzenie, które potrafi zgromadzić 2000 zainteresowanych. Teren. Kultura. Mówię o Element Talks, którego piąta edycja startuje już 16 czerwca w Warszawie. To zaproszenie na konferencje, warsztaty i wykłady. A wszystko zaczęło się niewinnie. Od? No właśnie wyszło bardzo z potrzeby, bo obie z Pauliną studiowałyśmy projektowanie graficzne w Poznaniu i miałyśmy bardzo dużo pytań takich czysto praktycznych. Miałyśmy ten warsztat projektowy, ale brakowało nam takiej wiedzy, jak się w ogóle odnaleźć na rynku pracy. I rzeczywiście postanowiłyśmy zorganizować małe wydarzenie, na które zaprosimy jakichś praktyków, którzy opowiedzą i odpowiedzą na te nasze wątpliwości i pytania. No i z tego małego projektu przerosło to coś większego. Mówi Olga Rafalska, współorganizatorka. Okazało się, że tak zupełnie przez przypadek trafiłyśmy na taką lukę. Rzeczywiście o tym się nie mówi. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle. Czy też rozmawiamy z jakimiś projektantami z Europy czy ze świata, to jakby ta wiedza taka bardzo praktyczna i pokazywanie tych kulisów zawodu projektanta to jest taki pomijany temat. A akurat w projektowaniu graficznym, z którego my się wywodzimy. Myślę, że projektanci są bardzo otwarci i chętnie się dzielą tą wiedzą. No i z Poznania przeniosłyśmy się do Warszawy, gdzie już 16 i 17 czerwca kolejna edycja Element Talks. Czego możemy się spodziewać w tym roku? To międzynarodowi prelegenci i naprawdę chcemy zachęcać ludzi, żeby dzielili się kontaktami, poznawali się na konferencji, więc zorganizujemy takie szybkie wymiany wizytówek i poznawanie. Przede wszystkim na wielu konferencjach projektanci najchętniej mówią po prostu o swoim portfolio, a ludzie już jakby nie do końca są aż tak bardzo tym zainteresowani, bo to jest coś, co w internecie każdy może sobie znaleźć i obejrzeć i do wszystkiego dojść, więc właśnie te tematy takie, jak do tego projektu ktoś doszedł, jakie porażki może poniósł, czy czego się nauczył, jakie błędy na drodze napotkał. To są rzeczy, które nas najbardziej interesują. Chcemy też pokazać projektantom, jak zachować taki balans w pracy, bo często chyba się o tym zapomina i tylko praca. Też, jak co roku, będziemy mieć konsultacje z prelegentami. To jest, myślę, że bardzo fajna i wyjątkowa okazja, bo po każdym wykładzie w pokoju konsultacji uczestnicy mogą spokojnie udać się tam i porozmawiać, zadać pytania prelegentom. W przyjaznej atmosferze, nie na forum widowni, tylko bezpośrednio mogą jakąś rozmowę nawiązać z prelegentem. Będzie m.in. dyrektor Muzeum Designu w Londynie, Dejan Sulic, który jest też autorem bardzo wielu popularnych w Polsce książek, m.in. Język Rzeczy czy Bejak Bauhaus, ale też będzie Daniela Garza z Meksyku, z studia Anagrama, które łączy projektowanie graficzne z architekturą wnętrz i z kreowaniem całego wizerunku marki. Jest też młodziutka, a bardzo długo już działa w tym zespole, więc opowie, jak buduje ten zespół i jak wygląda ich proces kreatywny. Będzie też cudowny duet fotografów i set designerów, którzy tworzą niesamowite kompozycje z papieru, a potem też przy współpracy z animatorami wprawiają je w ruch. Można na naszej stronie obejrzeć te kompozycje, są naprawdę niesamowite. Adres strony to www.elementtox.com i już znajdziemy tam pełen komplet informacji, zdjęć i filmów. Ale Element Talks to też warsztaty? Na przykład z tego, jak uniknąć prokrastynacji, jak zabrać się za pracę, którą chcemy wykonać. To będą warsztaty z Future Simple. W ogóle to dziewczyny prowadzą super ciekawe warsztaty. To są takie bardziej psychologiczne, myślę, nawet warsztaty, ale też one będą prowadziły warsztaty przed konferencją z negocjacji. Będą warsztaty też z fotografii, ale przede wszystkim myślę, że jakby my wywodzimy się z projektowania graficznego, ale to wydarzenie też się zmienia z roku na rok. Pytamy naszych uczestników, czego potrzebują, czego oczekują. I okazuje się też, że wśród uczestników tak naprawdę bardzo jest wiele osób jakoś współpracujących z projektantami, czy właśnie z dźwiękiem, czy animatorów, naukowców również. Właśnie osoby też jakoś technologią się zajmujące, programistów. Więc naprawdę to jest bardzo szerokie grono. Te tematy są bardzo uniwersalne, które poruszamy, bo tak naprawdę każdy się zmaga z takimi problemami przy pracy. Więc jak najbardziej konferencja myślę, że jest świetnym miejscem dla osób po prostu zainteresowanych designem, ale też ludzi ciekawych świata i opowieści doświadczonych projektantów. Element Talks rusza w najbliższą sobotę i do niedzieli sporo wydarzeń, które znajdziemy na stronie, przypomnę, elementtalks.com. Miejsce: Warszawa, ulica Mińska 65, Praga Południe.